Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Zoltán, itt vagy vonalban? Digitális talk show mindenkinek. Itt a modemidők és Bódi Zoltán. Ahogy kell. Balázs, és te? Szép eset kívánok, itt vagyok. Emlékszel te arra, hogy 10 évvel ezelőtt mit csináltál? Milyen évet írunk? 2006. Akkor 10 évvel ezelőtt 96 volt, hogy mit csináltam? Tehát így konkrétan... Ráadásul 96 februárjában mit csináltál? Hát 96. Arra kíváncsi vagyok, hogy 96. február 16-án este 10 órakor mit csináltál? Na jó, nem ennyire PCX fontos, magazin hogy szerkesztettem. Este nem, azt konkrétan nem tudom, de PCX magazin, az biztos. Mert én arra viszont emlékszem, hogy pontosan, hát nem pontosan, de majdnem 5 nappal később, 1996. február 21-én szólalt meg először az interneten magyar nyelvű rádió műsor. Na és az vajon melyik műsor volt? Na melyik volt? Na? Szóval, tudod a megfejtést? Hát a modemidők. Itt a Petőfi Rádióban, igaz, hogy egy másik stúdióban ültünk, és Nyírő Andrással bénáztunk egy számítógép mellett, és igyekeztünk megszólalásra bírni azt a bizonyos gépet, és real audióban akkor megszólalt a műsor. Kicsit ilyen szörcsögősen, meg megszakadósan, sőt, még az első próbálkozás nem is sikerült, majd csak a műsor vége felé szólalt meg az első adás. Erről az jutott eszembe, hogy idén volt 60 éves az ENIAC című első ilyen klasszikus számítógép, ami valószínűleg szintén szörcsögősen indult el annak idején. És valami vita is van, de erről majd mindjárt később beszélsz. Elkészült az ITTK idei információs társadalom jelentése, az érdekesebb fejleményekről beszél majd Pintér Róbert kutató. Aztán pár napon belül újra lesz a Trafóban Making New Waves Fesztivál, a stúdióban pedig újra Szigetvári Andrea ajánlja az elektronikus zenei őrületeket. Chatman egy internetes rádió rögzítő programot javasol a ma esti PC-tipben. Ez a remek kis szoftver a webrádióból vesz fel zenét. A múlt héten elmaradt az internetes manga tanfolyam online-oknak és persze rajzos kedvűeknek, de most Szati bepótolja, még ha Németország felé halad, akkor is. Az info szótárban egy érdekes lenges kifejezés lesz. Kiderítjük, hogy mi a kapcsolat a nyulak párosodása és a programhiba között. És végül, ha még marad idő, még egy PC-tip a Windows foltozóknak, mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modemidőkben. Bódi úr, mi lesz a nyulak párosodásával? Később tudjuk majd ezt meg tőled? Lelőjem a poént. Ne. Csak annyit árulok el itt az elején, hogy azért senki ne gondoljon semmi rosszra, semmi köze nincsen a programozási hibának a nyulak párosodásához, csak... A gyorsaságra gondoltam így egyből. Nem. De ne lőd el a poént, várják meg a hallgatók is a műsor. A hangzás, ennyit el lehet mondani. Két kifejezés hangzáshoz teljesen megegyezik. A vonalban Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Chatman Balázs már jó estét kíván, de ő Spányik Balázs személyesen. Továbbra is így van. De udvariatlan vagyok, mert a hölgyel kellett volna kezdeni, Szigetvári Andrea is a stúdióban itt van mellettünk. Jó estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és most nincs itt velünk Cati online, majd egy kicsit később lesz majd, mert ő most a mobil életmódot éli, és Németország felé halad. Talán éppen Ausztriában van. Ma este játék kérdésünk nem lesz, de azért elmondom a telefonszámunkat, 328 85 55, a honlapunk a www.modemidők.hu címen található, még egy ideig, aztán majd, hogyha a műsor neve megváltozik, akkor majd a weboldalunk címét is megváltoztatjuk. A Csüti Csatti viszont ugyanazon a címen található. Így van, a chat.gyalogló.hu címen, és azon belül kell megkeresni a Csüti Csatti szobát, ahol jelen pillanatban, hát mondjuk hatan vagyunk a golyós csapággyal együtt, aki ugye nem egy élő személy. Mert ő kicsoda? Hanem egy golyós csapágy. Hát igen. Egy bot, vagyis egy robot. Igen, aki köszönni tud leginkább. Köszönni. De lesz ma is olyan robot is, amivel viszont zenélni lehet, de erről majd tényleg igazán később. Következzen most az első hírinterjúnk. Az ITTK, vagyis az Információs Társadalom és Trendkutató Központ 2004-ben indította el a nemzetközi trendekkel és régiókkal foglalkozó információs társadalom éves jelentését. Most elkészült a második összeállításuk, és azt írják, hogy idén kisebb terjedelemben jelentkeznek, amitől könnyebben áttekinthetővé vált a szöveg, vagyis a Világ előrehaladása az információs társadalom terén 2005-ben címmel kiadott jelentés. Szalai Dániel felhívta Pintér Róbertet, az ITTK tudományos és stratégiai igazgatóját. Mik a kutatásnak a legérdekesebb megállapításai? Két részből állt ez a kutatás, az első rész az országokkal foglalkozott, a második rész pedig a nagy technológiai trendekkel. Az első résznek az egyik legfontosabb megállapítása, hogy Európa lemaradása valamennyire növekszik az információs társadalom technológiák terén, tehát egyre távolabb kerülünk a lisszaboni célkitűzésektől, amik azt mondják, hogy Európa legyen a legversenyképesebb tudás alapú gazdaság a világon. Mind a távol-kelet, mind az Egyesült Államok egyre inkább elhúz előlünk, illetve Európa nem egységes, ami azt jelenti, hogy miközben jelentős növekedési potenciálok vannak alapvetően a keleti részben, tehát az újonnan csatlakozó országoknál, közben Nyugat-Európában nincs túlzottan nagy előrelépés, bár Észak-Európa gyakorlatilag a legfejlettebb információs társadalmi régiónak tekinthető. A második doknak pedig, hogy egy csendes forradalom zajlott le, és azt lehet mondani, hogy 2005 az a web 2.0-nak az éve volt, és talán egy új dotcom felfutásnak lehetünk a nem tudom, hogy majd a következő években. Illetve ami meglepő még ebben az évben, hogy a korábbi éveknek az a tartós trendje, hogy a vírusoknak a száma, illetve a szemeknek a száma jelentősen nő, mintha kevesebb vírust és kevesebb szemet kapnánk, ez nem azt jelenti, hogy kevesebb vírust írnának, hiszen azok száma jelentősen megnőtt 2005 folyamán, hanem magukhoz a felhasználókhoz kevesebb szem és kevesebb vírusot el, illetve jobban működnek ezek a technológiák, amik megfogják ezeket. Mi lehet az oka szerinted Európa lemaradásának? Kétségtelen összefügg azzal az általános jelenséggel, hogy Európában komoly problémák vannak a politikai és a gazdasági, illetve a jóléti rendszernek a hosszú távú működtetésével. Tehát egy versenyképességi kérdésről van szó. Van egy globális világrendszer, ahol a munkaerő nem tud szabadon áramban, ugyanakkor a cégek oda viszik a termelést, ahol nekik ez kifizetődő. Ilyen globalizációs folyamat. És ebben a folyamatban jelenleg Nyugat-Európa hát nem igazán tudja fölvenni a versenyt, tehát hogy magasak a munkaerőnek a költségei, ez miatt a cégek kiszervezik a termelést, nem véletlenül jönnek Kelet-Európába, ami ennek az a hatásra, hogy kevesebb adót fizetnek ott a cégek. Tehát ilyen technológiai verseny van, és ebből a szempontból az internet, vagy ezek az információs technológiák csak asszisztálnak ez az egész folyamathoz. Én azt gondolom, hogy itt egy ilyen globális térvesztésnek a kezdetéről beszélhetünk, ami ugye azért különösen érdekes, mert már 2000-ben is pontosan lehetett ezt látni, hogy a kutatásfejlesztésbe kevesebbet áldoznak, az oktatási rendszerbe kevesebbet tudnak áldozni. Most nyilván nem az észak-európai mintállamokról beszélek, hanem a kontinentális Európáról. Tehát ez az európai modell, az a jóléti alapon épülő modell, ami mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as években nagyon sikeres volt, mint a német gazdasági csodát világra segítette. Ez a modell most gyengékedni látszik. Egyértelműen valami fajta változásra vagy váltásra volna szükség, ez viszont politikai döntést igényel, és hát nagyon nehezen tekik a fáradtságot ezek az államok, hogy mondjuk egy új információs termelési globális rendszerbe betagolódjanak. Folytassuk a Making New Waves fesztivállal. Hogy is mondtuk ezt tavaly ilyenkor? Új hullámokat létrehozni? Igen, vagy kelteni, vagy létrehozni, igen. Új hullámokat lehet kelteni a levegőben, vagyis hanghullámokat, meg lehet az elektronikában, meg a számítógépben is mindenfajta más hullámokat, amik aztán persze hangokká állnak össze, és ez ennek a fesztiválnak a lényege, hogy elektronikus zenével és elektronikus hangokkal játszanak a művészek. Színpadon, élőben, meg aztán olyan anyagokkal is, ami már korábban elkészült. Szigetvári Andrával már akkor is tavaly beszélgettünk erről az eseményről, meg most is beszélgettünk, mert most is nagyon izgalmas dolgok lesznek. Itt van kezemben a Making New Waves fesztiválnak a füzete, az idei füzet, és ilyen címeket látok benne, koncert hegedűre, zenei robotra és videóra. Majd mindjárt beszélünk ezekről részletesebben. Élő audiovizuális koncert, multimédia előadás táncosokra, lézersugarakra és élő elektronikára. Ez a hallható fény koncert. Mi az az élő elektronika, majd mindjárt megtudjuk. Aztán digitális hidak, és a legjobban tetszik nekem a hangjátszóház kifejezés. Itt lesz majd ebben a hangjátszóházban zenei robot vezérlés műhely. Például igen, kiegészíteném, amit mondtál azzal, hogy az idén nem csak hangjaink vannak, ugyanis a fesztivál címe most az, hogy digitális hidak, és azt vizsgáljuk, hogy a zenét hogyan tudjuk összekapcsolni más műfajokkal, vagy akár egészen más ügyel, mint a tudomány, matematika, filozófia, és ebben hogyan segít a számítógép. Tehát nem csak a levegőben keltjük a hanghullámokat, hanem fényeket is használunk, videót használunk, képeket használunk, mint ahogy ez kiderül. De ilyen már tavaly is volt, amikor a táncosok mozgása befolyásolta a hallható zenét. Igen, az volt egy produkció, de most az egész fesztivál tulajdonképpen ezt vizsgálja. Tehát mindegyik projektben van valamilyen speciális érzékelő, ami érzékel valamilyen mozgást, az előadónak valahogy érzékeli a mozgását, és az alakul át aztán részben hangá, részben képpé, és így tovább. Például itt van a művésznő Mariki Mura? Igen, úgy hívják őt. Bár nem őről akartam mesélni az elején, hanem másik, hogy Pamela Z, igen. Akiről mondtuk, meg is állapítottuk, hogy milyen markáns arca van, és tipikus ilyen művész külsővel rendelkezik, de gondolom, hogy maga az előadás, amit ő tud, az még érdekesebb ennél. Igen, nagyon érdekes, ugyanis ő egy olyan hölgy, egy olyan nő, aki dolgozik a technológiával, nem az egyedüli most már, hál' Istennek. Mariki Mura, akit említettél, ő pedig egy japán származású hölgy, aki szintén ilyen, de egy visszatérve Pamela Z-re, ő énekes, számítógépes programozó valamennyire, valamint zeneszerző. És az ő projektje abból áll, hogy énekel a színpadon, nagyon jó hangja van, és az előre felvett hangjait, vagy átdolgozott hangjait pedig a mozdulataival hívja elő a számítógépeiből, illetve a szemple. Mint a vevőjéből. A karján található egy érzékelő, úgy hívnak, hogy body szint. Ez egy ma már a piacon kapható. Igen, ez lenne a fordítása, de hát igazából nem ezt csinálja. A testnek a mozgását képzi le. Tehát, hogy mozgatja a karját, ezt érzékeli a rendszer, az beküldi a számítógépbe, és aztán az megy tovább a különböző elektronikus hangszerekbe, és így önmagával, vagy a számítógépeivel duettezik tulajdonképpen, és a hangokat innen vezéri. Ez is nagyon érdekes, mert nem tudom a hallgatóinknak hány százaléka tanult zenélni, tehát nem csak zenét hallgatni, de hát azért a zenélés az összekapcsolódik egy hangszerrel, egy kézzel fogható tárgyal, eszközzel, és azt valamilyen módon vagy fújjuk, vagy húzzuk rajta a vonót ugye az eszközön, mint a vonós hangszereknél, vagy a billentyűket ütjük. Itt viszont nincsen semmilyen kézzel fogható eszköz, hanem egyszerűen a mozgás le, föl, oldalra, valamilyen típusú mozgás kelti. Igen, a így van, hát nagyon átalakultak a dolgok, tehát a hangszer most már inkább egy virtuális hangszer, ami a számítógépben van, és hogy mivel vezéreljük, szinte tetszőleges. Itt a fesztiválon találhatunk majd olyat, Ata Utanakát, például, aki szintén japán származású, akinek egy izomfeszültség mérője lesz, tehát attól függen, hogy milyen kemények az izmai, úgy vezérlődik a zene, vagy az ő egyik társa, Loren Dalio, aki Tjereminen játszik, ami egyébként a 20-as évekből származódik, ott adatálódik ez a hangszer, de ez egy antenna megint csak, ami felé közelítünk a kezünkkel, vagy távolodunk, és így jönnek létre a hangok. Aztán itt vannak, amit említettél, a lézersugarak. Ez egy, nagyon büszkék vagyunk rá, mert ez egy magyar projekt. A Lézerszínház és két táncos, Ladány Andra és Horváth Csaba, valamint hat magyar zeneszerzőnek a közös produkciója, amikor is a lézersugarakba beleérve gerjesztünk olyan jeleket, amik aztán beérkezvén a számítógépbe újra csak hangot és zenét kreálnak valamilyen módon. Tehát az érzékelők most itt nagyon fontos szerepet kapnak, tehát ez az új hangszer születését megfigyelhetik a nézők, hallgatók. Gyorsan mondom, hogy mindez a trafóban lesz, de hoztál is magaddal hallgatni valót, hogy itt a műsorban is halljunk valamit. Kezdjük is el szerintem az első. Mit mutatunk? Ez egy japán hangszer, shakuhachinak hívják, és majd aztán elmagyarázom, hogy miért is van itt, hogy kerül a csizma az asztal. Közben gyorsan hozzáteszem, itt van a füzetben, hogy a hangszernél felépítés egyszerűsége rendkívül összetett hangzások létrehozását teszi lehetővé. A sztájtartás a befúvás erősségének és szögének változtatásával szélsőséges hangszínváltozásokat, a lyukak részbeni letakarásával pedig kifinomult hangmagasság eltéréseket lehet előidézni. Igen, talán hallottuk, hogy olyan, hamis lenne, tehát nem a nyugati, jól temperált skálán játszik, hanem valahogy ezeket a pontokat összeköti, és a hangszínben is mindenféle zajokat létre tud hozni, azt mondják, hogy a természeti zajokat tudja imitálni ez a hangszer. Úgyhogy ez egy 2000 éves technológia, és valahogy most találkozunk újra vele, amikor a zenészek az elektronikus zenében ugye valami hasonlót szeretnének, tehát mindenféle zajt, hangszíneket szeretnének behozni, nem feltétlenül ragaszkodnak az egyenletesen temperált skálához, hanem hasonló glisszandókat, átmeneteket a hangszínek között. Tehát most megnézzük, hogy hogyan térhetünk vissza egy ilyen régi technikához, most már az új számítógépek segítségével. Tehát a 2000 éves technológia a 2000-es évek technológiájával kapcsolódik össze. Igen. Menjünk akkor tovább. Mi az, ami következik? A következő az egyik szerző, aki ebben a projektben részt vesz, ugyanis ez egy műhely munka, amiben van osztrák, magyar, angol zeneszerző és audio zenész. Johannes Kretznek a darabját halljuk, aki egy furuját hangosított ki tulajdonképpen, és arra élő elektronikával, majd ugye beszélünk rá, hogy mi ez, megváltoztatja a hangját élőben, tehát hogy a furuja játszik, annak a hangjaira reagál a rendszer, és mindenféle elektronikus hangzások jönnek ki belőle. A színpadon egy furujázó művészt látunk. Igen, esetleg még ott van mellette a számítógép természetesen, tehát és nincs fölvéve előre az elektronikus anyag, hanem azért élő elektronika, mert élőben reagál arra, amit játszik. Tehát hallja a számítógép, hogy szól az a furuja, milyen hangmagasságot játszik, vagy milyen hangerővel játszik, és ugye megfelelően térképezünk át a számítógépen, akkor arra megfelelően reagál, és ilyen elektronikus hangok jönnek. Automatikusan, vagy van benne valami beépített kreativitás most idézőben? Lehet benne kreativitás, tehát neki reagálni kell dolgokra. Fölismerhet mondjuk egy dallamot, hogyha ezt annak nevezzük, hogy kreativitás, akkor van benne, igen. Különböző dallamokra másképp tud mondjuk reagálni, vagy különböző hangmagasságra másképp tud reagálni. Tehát ilyen szempontból igen. De ez a szerzőnek a kreativitása igazából nem a sajátja. Aztán mi következik még, mert van néhány. Még szeretnék egy kicsit mutatni Pamela Z-ből, ugye ezzel már beszéltünk róla, neki az egyik betét dala ebből a produkcióból, amit elő fogunk adni, a Vócsi. Egy nagyon analóg hangszere játszik, dobol, egy nagy vizes gallonon, de amit hallunk mellette az énekhangnak az átalakítását, ez megint csak mind élőben történik, ahogy mozgatja a karját, úgy alakulnak ki ezek a hangzások. Ez a bizonyos testszintetizátor. Ez a bizonyos body szint testszintetizátor. Itt olyan, mintha a művésznő már több is lenne. Igen, meg sokszor az önmagát tulajdonképpen, a saját hangját játsza vissza különböző hangmagasságokon, különböző terekben, és önmaga irányítja ezt, hogy ez hogyan történik. Mindezt egyedül csinálja azért a színpadon. Mindezt egyedül a színpadon, igen. Hát természetesen a program segít neki, igen. Na és van még egy, amit megmutatunk a hallgatóknak. Hát ez a robotvezérlés, ezt úgy kell elképzelni, hogy most egy analóg hangszeren akusztikusan halljuk azt, ami történik. A számítógép vezérli a mozgását egy kinagyított gitárnak, nyaknak, amint pengetők forognak, és a bund az szaladgál, és így alakul ki a hangmagasság. És mindezt Mari Kimura, aki szintén egy hölgy, egy japán hölgy, a hegedűjével vezérli. Tehát a hegedűre reagál a rendszer, és azok a gitárszerű hangok, amiket hallunk, azok akusztikusan szólalnak meg, és látjuk is, nagyon szép ez a hangszer egyébként, ahogy ott rohangálnak ezek a bundok, meg ilyen rugomban, rezek, stb. És amikor hangos, akkor iszonyatosan olyan, hogyha érzelmi reakciója lenne neki. Úgyhogy ez a Gitárbot nevű robot, és Mari Kimura hegedűn. Tegyük hozzá, hogy mindezt élőben produkálják a művészek a Trafó színpadán néhány nap múlva, egész pontosan február 23-ától, ugye? 22-én kezdünk, igen, és 26-án van az utolsó koncertünk. Úgyhogy aki szeretne ilyen érdekes produkciókat hallani és látni is, ugye, mert ez látványos is, akkor menjen el a Trafóba, mert ott lesz 22-től 26-áig a Making New Waves Fesztivál. Andrának köszönöm szépen, azért maradj még a stúdióban, okay. Hát ha lesz még itt érdekes, és akkor folytassuk egész mással. Itt van, kedves hölgyem, Cati online. Itt vagyok, jó estét kívánok. És hol vagy, melyik országban? Ausztriában autózunk éppen, az A21-es autópályán. És te vezetsz? Nem, előbb volt egy csere. Na, ennek örülök, hogy azért a Kressz szabályait nem szeged meg. Múlt héten kimaradt a műsorból a manga tanfolyam, mert nem maradt időnk rá. De miért szereted a mangát? Én nem szeretem a mangát, csak magukat, ezeket a figurákat tartom érdekesnek, és éppen ezért tetszett az, amikor találtam egy olyan weboldalt, teljesen véletlenül, tehát nem kerestem rá. Ez egy magyar srác csinálja, és lépésről lépésre megtanítja a felhasználókat, ilyen manga rajzokat, ezeket a speciális arcokat rajzolni. Ezeket a nagyszemű Ázsiában rajzolt képeket. Ilyen kockás álló, ilyen hosszúkás hajú embereket, és akkor valaki különböző szituációk, most húlja szél a haját, meg ilyesmi, és ezek minden ilyen speciálisan néznek ki, és mindegyik lépésről lépésre le van rajzolva. Végig csináltad ezt a tanfolyamot? Nem csináltam még, de nagyon tetszik, tehát végignéztem, és tényleg abszolút, tehát akinek egyébként nincsen sok kézügyessége is, pár ilyen szerúta vonásból meg tudja rajzolni a saját mangáját. Nekem mindig is tetszettek az ilyen tanfolyamok, amiket így elektronikusan el lehet végezni az interneten, úgyhogy jó lenne, hogyha minél több ilyen típusú, egyszerű vagy kevésbé egyszerű tanfolyam lenne. Még egy érdekeset akarsz elmesélni, és pont ez kapcsolódik ahhoz, hogy autóztok éppen, mert egy weboldal segítségét is igénybe veszed, vagy vetted? Bizony, igen, de egyébként elég lökött vagyok, de pár hónappal ezelőtt, vagy pár héttel ezelőtt beszéltem a meg24.de nevű weboldalról, ahol ilyen nagyon pontosan leírják, tehát akár mint egy GPS, hogy mikor, merre kanyarodjál, és ez hány perckor történik meg, amikor ennyivel mész az autópályán, és teljesen jól működik. Egyébként így kinyomtattam ezt a papírt, nincs nálunk Európa térkép, és nagyon-nagyon jól kiigazottunk rajta, csak amint átértünk Ausztriába, nekünk el kellett volna fordulnunk Tékezdors felé jobbra, és ezt mi így nem. Tehát így mentünk tovább egyenesen, mert az út tök jó. Nem tudom, úgyhogy így be kellett mennünk Bécsbe, a centrumba, de sikeresen kikeveredtünk rajta, mert nagyon jól megvan oldva náluk az autópálya a dolog, úgyhogy mindenféle szemeparás nélkül haladunk tovább a szél felé. Cati, ilyenkor tudom, hogy a hallgatók mindig telefonálnak, amikor ilyen útvonal tervező programról van szó, úgyhogy mondd el még egyszer ennek a címét, jó? Ez a map24.de. Köszönjük szépen, és jó utat neked Németországba. Nektek pedig jó szórakozás, és üdvözlök minden hallgatót, plusz a cseten az összes látot. Köszönjük szépen. Sziasztok. Hello. A műsor elején mondtam, hogy 10 éve hallhatóak vagyunk az interneten. Mm-hmm. Milyen jól jött ki, ugye, Balázs? Igen, akkor nem is esetleg most így hirtelen megvilágosodott, hogy miért kérdezted ezt. Egy zseniális szoftverről szeretnék beszélni. Ez a Magix című fejlesztő cégnek, ez a bizonyos Webrádió Recorder című programja. Most önmagában, hogyha végig gondolod azt, hogy egy online rádióból felvételt készíteni, ez miért akkora kunsz, hogy ezt programot kell írni? Hogyha abból az oldalról, vagy arról az oldalról közelíted meg, hogy mondjuk nem értesz a számítógéphez, tehát csak hobbi szinten használod, akkor azért ez nem olyan egyszerű dolog. Tehát, és azért vannak ilyenek. És egyre többen, sőt, hát most már talán többségben is vannak ők. Ugye ez az online rádió, ez egy úgynevezett streaming adás, tehát nem keletkezik a fájl a te gépeden, hanem jön és lejátszódik, és aztán el is tűnik a gépedről. Mint hogyha sugároznál a rádió. Pontosan, tehát mint amikor, igen, tehát ahhoz, hogy fölvételt készítsél, az érteni kell a géphez, viszont ez a program megoldja helyetted. Zseniális kis program, tartalmaz rengeteg online rádióadót, de naponta kétszer frissítik. Tehát folyamatosan up-to-date listát kapsz arról, hogy milyen remek rádiókat hallgathatsz, számtalan módon tudod őket különböző csoportokba osztani, tehát attól függ, hogy milyen zenét adnak, általában azért zenét adnak rajtuk jobbára, milyen stílusú zenét adnak, milyen bitrátával kódolják őket, tehát ezeket is ki tudod választani. Ez ugye az határozza meg, hogy milyen minőségben szól a műsor. Így van, pontosan. A hangja milyen jól szól. Hát az is fontos, hogy neked van olyan sávszélességet például, tehát hogy egyáltalán tudod-e hallgatni az olyan adott bitrátával kódolt számot, mert hogyha nincs olyan sávszélességet, akkor hogy akadozni fog, az pedig nem túl élvezhető. De az igazán poén az az, hogy egyetlen gomnyomással, tehát pontosan úgy, ahogy mondjuk egy ilyen rádiós kazettás magnón még 20 évvel ezelőtt ugyanezt megteheted, egy gomnyomással rögzítheted ezt a rádióadást, és nagyon korrekten megcsinálja ezeket a dolgokat, tehát hogyha például a rádióadással együtt sugározzák azt, hogy mi a szám címe, akkor ezt belementi például az MP3-ba, különböző fájlformátumokat ismer, egyből ki is írhatott CD-re őket, vagy átkonvertálhatott például egy hordozható MP3 lejátszóra, tehát vagy egy olyan méretbe, hogy ráférjen egy hordozható számít, vagy ilyen média lejátszóra. Tehát rengeteg, rengeteg dolgot tud, és nagyon sok oldalú. Köszönöm szépen. Netnyelvész úr, vajon itt van még a vonalban? Itt van. És hallgatja a műsort közben. Igen. Volt már ez a kifejezés nálunk, ennek a szótöve, amiről fogsz mesélni. A bug. A bug, így van. Igen. És nem is az az újdonság, ami már nem újdonság, hanem nemrég hallottam egy programozó ismerősömtől, hogy mit mond arra a szoftverre, amelyikkel valamilyen hiba van. Vagy azt mondja, hogy bagos, bugos esetleg, ugye U-val írjuk a szót, tehát U betűvel, csak hát angolul A-val ejtjük. És a bug ugye a hibát jelenti. Igen, igen, programhibát jelenti. Hát meg lehet nézni az infószótár egy korábbi szócikkében. Egyébként ennek is érdekes a története. És ami még érdekesebb, hogy azt is mondta, hogy ez a program bugzik. Tehát ugye a bug... A szótöve. Itt jönnek a nyulak a képbe, ugye? És itt jönnek a nyulak a képbe, igen. De semmi köze természetesen a két kifejezésnek egymáshoz, nem is illik ide a másik, amit nem is hangsúlyoznék még egyszer. De ezt a macskákra szokták illik. Mondani, Zoli. Vagy a nyulakra, igen, mind a kettőre szokták. Ja, értem. Na, és hogy illeszkedik be egy idegen, egy teljes mértékben idegen eredetű kifejezés a nyelvünkbe, meg általában minden nyelvbe, hogy tovább képezzük. Nézzük csak, mi történt ezzel a két szóval, a bagossal vagy a bugossal. Kapott egy S melléknév képzőt. Ugye, ez egy magyar képző, ez egy magyar szó. Vagy a bagzik, ugye, kapott egy Z-ige képzőt. És ezzel már megint csak magyar szóvá vált. Angol szót kezdtünk el igeként használni, ugye? Igen, igen, magyar képzőkkel. De ez nem egyedi jelenség, hogy nem mondjam, törvényszerű a nyelvünkben, ha egy idegen kifejezés kerül be, és az valamelyik rétegében a nyelvnek mondjuk megmarad, akkor azt előbb-utóbb biztos, hogy képezzük, tovább képezzük. Nem csak ragozzuk, hát minden szót ragozni kell a magyar nyelvből, ugye, hát, hogy értelmes mondatot tudjunk vele alkotni. A kunst az az ige, az a képzés, a továbbképzés. Kicsit ez is ilyen szójáték vagy játszóház, mint ahogy a Making New Wave Fesztiválon a hangjátszóház lesz. Itt egy kicsit ilyen szójátszóház volt. Van még egy pici időnk, és Balázs mesélte nekem délután, hogy újabb javító foltokat tettek közé a így van, most legnagyobb volt. Operációs rendszer a Windowsra. Nem csak ahhoz ez az érdekes egyébként pont az e-heti frissítésekben, ugye ez volt most a február második hete, és a második héten a KED. Ez az a bizonyos nap, amikor a Microsoft kiadja a frissítését általában a Windowshoz, illetve egyéb termékeihez. Foltozó KED. Igen, Patch Tuesday-nak hívják egyébként. Abszolút, tehát ez egy bevett elnevezése. Mit akartam mondani, Zoli? Nem, én csak törvend, ezek megint egy új kifejezés. És csak azért hoztam föl témaként, mert nagyon fontos kritikus hibákat javítottak, tehát hogyha valakinek esetleg nem úgy van beállítva a Windows-a, hogy erre figyelmeztesse, akkor az is töltse le őket, mert nem sokára szerintem ezeken keresztül majd garázdálkodni fognak az emberek. És még egyébként nem csak a Windowshoz, hanem az Office-hoz is közé. Így van, egészen pontosan elmondom, hogy az Internet Explorer javítja az egyik a Media Player-t, kettő, az egyik egy ilyen TCP/IP javítás, és az Office-hoz is készült egy így van, ott abban is találtak valamilyen problémát. Úgyhogy aki most internetezik és fontosnak tartja, akár már most is frissített második napja. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Ez volt az utolsó előtti műsorunk, ami modemidők címen mehet itt a rádióban. Jövő héten lesz majd az utolsó, aztán majd új címmel jelentkezünk. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modemidők Asztal társaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.